शौर्य की बात सुनकर वरदान इमोशनल हो गया। वरदान ने कहा, शौर्य सच में तू बहुत अच्छा है, तू काश मेरा सगा बेटा होता। इस पर शौर्य ने कहा, आप प्रोसेसिंग स्टार्ट तो कीजिए, आपके बेटे को मैं बिल्कुल अपने जैसा बना दूंगा। ये सुनकर वरदान को हंसी आ गई और उसने शौर्य के गाल पर हल्का सा मार कर कहा, सिचुएशन कोई भी हो तू और शिवाय सुधरने वाले नहीं हो। शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वरदान ने वंशिका की तरफ देखा और वंशिका ने अपना हाथ वरदान के हाथ पर रख दिया और दोनों ही मंडप में चले गए और फिर पूरी विधि के साथ उन्होंने दृष्टि का कन्यादान कर दिया। कन्यादान करते हुए वंशिका बहुत इमोशनल हो गई थी, उसकी तो आंखों से पानी आने लगा था। इस पर वरदान ने कहा, खुद को संभालो वंशिका, अभी तो हमें अपनी दूसरी बेटी का भी कन्यादान करना है। देखते ही देखते विवाह संपन्न हो गया। दिव्यांश दृष्टि दोनों ही खुश थे, सही मायने में वो पति पत्नी बन गए थे और अब अपनी एक अच्छी जिंदगी बिता सकते थे। लेकिन नियति ने अभी उन दोनों की जिंदगी में और परीक्षाएं लिखी थी। दिव्यांश ने दृष्टि का हाथ पकड़ा और उसे धीरे धीरे हर्षवर्धन के पास ले आया और फिर दिव्यांश और दृष्टि ने हर्षवर्धन और हीर के पैर छुए। हर्षवर्धन और हीर ने भी उन दोनों को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद हर्षवर्धन ने तो दिव्यांश को गले ही लगा लिया और दिव्यांश ने भी अपने चाचू को कसकर गले लगा लिया। हर्षवर्धन ने धीरे से कान में कहा, तो मिल गई तेरी शिकंजी तुझे। शिकंजी सुनकर दिव्यांश के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। शिवा उनके पास आ गया और बोला, अगर आपको अपने फेवरेट भतीजे को गले लगाने से फुर्सत मिल गई हो तो जरा इस नाचीज के बारे में भी सोच लो। मैं भी कितनी देर से अपनी छुई मुई का इंतजार कर रहा हूँ, जरा पंडित जी को थोड़ी सी रिश्वत दीजिए ताकि वो मुझे और छुई मुई को भी मंडप में आने के लिए कहें। थोड़ी देर बाद शिवाय भी मंडप में बैठे हुए शादी की रस्में कर रहा था। शिवाय की शादी हो रही थी, ये बात रघुवंशी फैमिली को पच नहीं रही थी क्योंकि शिवाय शादी के लिए बना ही नहीं था। लेकिन अचानक इसकी जिंदगी में आर्या आ गई और आर्या के आने से शिवाय काफी हद तक बदल गया था, वरना शिवाय हमेशा ही शादी नाम के झमेले से दूर ही रहता था। लेकिन शिवाय उसने तो हर्षवर्धन की शादी में ही आर्या से शादी कर ली थी, अब तो वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए शादी कर रहा था। सब बैठे हुए थे और तभी शौर्य जाकर हर्षवर्धन के पास बैठ गया। हर्षवर्धन ने कहा, शौर्य यकीन नहीं आता तुम्हारा दोस्त शादी कर रहा है, वो भी तुम्हारी बहन से, जबकि इसकी तो वो अमेरिकन ब्यूटी थी ना, उससे ब्रेकअप हो गया इसका। इस पर शौर्य ने कहा, कौन अमेरिकन ब्यूटी? दिव्यांश ने भी कहा, अरे वो लड़की थी ना जिसके बारे में इसने पूरे कॉलेज में बता रखा था कि वो शिवाय की गर्लफ्रेंड है और इसलिए शिवाय किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करता। विराज ने भी दिव्यांश की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ शौर्य थी ना एक अमेरिकन ब्यूटी, क्या नाम था उसका? हाँ नायरा या लायरा, ऐसे ही कुछ नाम था, पूरे कॉलेज को तो पता था कि शिवाय की अमेरिकन गर्लफ्रेंड थी। इस पर शौर्य ने अपने माथे पर हाथ मारकर कहा, इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, आपको लगता भी है कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड इसके साथ टिक सकती है? शौर्य की बात सुनकर तो सब हैरानी से शौर्य को देखने लगे। शौर्य ने अपनी बात जारी करते हुए कहा, अरे चाचू वो तो ये लड़कियों से बचने के लिए झूठ बोलता था ताकि कोई लड़की इसे प्रपोज ना करे, फिर भी ना जाने कितनी लड़कियों ने इसे ऑफर दिया है, यहाँ तक कि वन नाइट स्टैंड का भी ऑफर मिला है। अब सबसे बचने के लिए कुछ तो कहता ही था ना, इसलिए हर लड़की को यही कहता था कि उसकी अमेरिका में एक गर्लफ्रेंड है, बहुत सारी लड़कियां मान लेती थी और बहुत सारी लड़कियों को इस पर शक भी होता था, लेकिन बेचारी करती भी क्या, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं था कि शिवाय झूठ बोल रहा है। शौर्य की बात सुनकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। हर्षवर्धन ने एक नजर शिवाय को देखा जो मंडप में बैठा हुआ पंडित जी की बात मानकर अग्नि कुंड में आहुति दे रहा था। हर्षवर्धन ने हैरानी से कहा, ये लड़का कब क्या करता है किसी को कुछ पता ही नहीं, और मुझे लगा कि रघुवंशी फैमिली में एक अमेरिकन लड़की आएगी और अब पता चल रहा है कि अमेरिकन लड़की तो है ही नहीं, ये लड़का है कि क्या है, सच में पता नहीं भाभी ने क्या खाकर पैदा किया है। मैं तो सोचता हूँ अगर मेरा बेटा इसके जैसा हो गया मैं तो पागल हो जाऊंगा, मैं तो एक ही शिवाय से इतना परेशान हूँ, अगर घर में दो शिवाय हो गए तो मुझे तो संन्यास लेना पड़ेगा। हर्षवर्धन की बात सुनकर सब हंसने लगे, लेकिन हर्षवर्धन ये सारी बातें बहुत हैरानी के साथ और सीरियस होकर बोल रहा था। उसे सच में यकीन नहीं था कि शिवाय पिछले 3 साल से अमेरिकन ब्यूटी के नाम से झूठ बोल रहा है। वहीं दूसरी तरफ रणविजय सिंह राणा, सरफराज, बलराज तीनों ही कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे। तीनों के हाथ में एक ड्रिंक थी और तीनों ने ही धमाका करने का प्लान बनाया हुआ था। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का गेट खुला, तीनों ने नजर उठाकर गेट की तरफ देखा तो नैना कपूर खड़ी थी। नैना कपूर अंदर आई और उन सब के साथ बैठते हुए बोली, मुझे क्यों बुलाया? इस पर रणविजय सिंह ने कहा, तुम्हारा और हमारा दुश्मन एक ही है, वैसे तो तुम्हारे बिना हम अपने दुश्मनों को निपटा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए एक ऑफर है, इतना कहकर रणविजय सिंह ने नैना कपूर को कुछ समझाया। नैना कपूर ने सारी बातें सुनकर रणविजय सिंह को देखकर कहा, ये सब करने में मेरा क्या फायदा, तुम्हें तो राजपूत हवेली चाहिए और शौर्य का सारा बिजनेस, लेकिन मैं तुम्हारा साथ क्यों दूं? रणविजय सिंह ने कहा, नैना कपूर शायद तुम भूल रही हो, तुम्हारे अबॉर्शन की रिपोर्ट अब भी हर्षवर्धन के पास है। क्या तुम्हें वो रिपोर्ट नहीं चाहिए या तुम्हारा हीरोइन बनने का सपना खत्म हो गया? तुम हमारा साथ नहीं देना चाहती तो यहाँ से जा सकती हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हर्षवर्धन ने अगर पलट कर वार किया तो सबसे पहले तुम्हारे अबॉर्शन की रिपोर्ट मीडिया के पास जाएगी। नैना कपूर को शिवाय और दिव्यांश का किया हुआ बिहेवियर याद था। उसने भी कुछ सोचकर रणविजय सिंह राणा का साथ देने की डील एक्सेप्ट कर ली। वैसे भी नैना कपूर ने नित्या से वादा किया था कि वो राजवीर को उसके सामने लाकर खड़ा कर देगी, और अगर वो रणविजय सिंह का साथ देगी तो नित्या को राजवीर मिल जाएगा और वो अपनी बेइज्जती का बदला ले लेगी, और उसे अपनी अबॉर्शन की रिपोर्ट हर्षवर्धन से निकलवानी भी थी। यही सब सोचकर नैना कपूर ने रणविजय सिंह के ऑफर को हाँ कर दी। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का गेट फिर खुला, सामने अभय और अजय खड़े थे। अजय और अभय भी आकर उनके साथ बैठ गए। सरफराज ने अजय की तरफ देखकर कहा, कितना काम हो गया? अजय ने कहा, काम तो सारा हो गया, जब तुम लोग कहोगे तभी प्लान को एग्जीक्यूट कर देंगे। इतना कहकर अजय ने लैपटॉप खोला और उसे चला दिया। लैपटॉप की स्क्रीन पर शिवाय की शादी चल रही थी, जिसे देखकर रणविजय सिंह के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने लैपटॉप की स्क्रीन को देखते हुए कहा, क्या लगता है सरफराज, इसकी शादी होने दें या नहीं? सरफराज ने कहा, मैं नहीं चाहता कि इन दोनों की शादी हो जाए, इन दोनों की शादी से पहले ही हमें अपने प्लान को अंजाम देना होगा। रणविजय सिंह ने कहा, ठीक है, इन दोनों की शादी नहीं होगी, लेकिन इन्हें थोड़ा खुश तो होने दो, मेरी सो कॉल्ड बेटी आर्या और इसकी छुई मुई को मंडप तक तो आने दो, फिर खेलते हैं मौत की होली। आज तो जानी जाकर रहेंगी और कोई किसी को नहीं बचा पाएगा, और ये शिवाय इसे तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, बहुत जुबान चलती है इसकी, लेकिन पहले इसके सामने इसके चाचू को मारेंगे, इसकी छुई मुई को मारेंगे, उसके बाद इसकी जान लेंगे। मैं शिवाय को तड़पते हुए देखना चाहता हूँ, इसने मेरा कॉलर पकड़ा था ना, मैं इसकी सांसें ही पकड़ लूंगा। वहीं दूसरी तरफ शिवाय भी मंडप में बैठा हुआ अपनी छुई मुई का इंतजार कर रहा था। शिवाय के दिल की धड़कनें भी तेज भाग रही थी। शिवाय को एक अजीब सा डर लग रहा था, लेकिन फिर उसे लगा शायद इस सिचुएशन में उसे डर लग रहा है, जबकि उसका डर उसे वार्न करने आया था। पंडित जी ने भी आर्या को आने के लिए कह दिया था। तभी शिवाय ने आंखों से इशारा करके वरदान को अपने पास बुलाया। वरदान भी शिवाय की बात समझकर उसके पास चला गया। वरदान ने धीरे से शिवाय के कान में कहा, क्या हुआ? शिवाय ने वरदान से कहा, पापा जी मुझे डर लग रहा है। ये बात सुनकर वरदान के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर उसने शिवाय की शक्ल देखकर कहा, तुम्हें भी डर लगता है, तुम्हें भी घबराहट होती है, ये तो बड़ी अनोखी बात है। इस पर शिवाय ने सीरियस होते हुए कहा, पापा आप समझ नहीं रहे, मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है। इस पर वरदान ने फिर से हंसते हुए कहा, इस सिचुएशन में हो जाती है, जब मैंने वंशिका से मंदिर में शादी की थी तब मैंने ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, लेकिन तब भी मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, और तुम्हारे सामने तो ये इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, तुम्हारी घबराहट समझ सकता हूँ। शिवाय ने कहा, पापा ये बताइए सिक्योरिटी टाइट है कि नहीं? अब जाकर वरदान थोड़ा सीरियस हुआ। वरदान ने कहा, शिवाय सब कुछ ठीक है, तुम फेरों पर ध्यान दो। शिवाय ने कहा, नहीं आप मुझे मेरा फोन लाकर दीजिए, दिव्यांश के पास होगा। वरदान कुछ बोलता उससे पहले शिवाय ने मंडप से ही दिव्यांश को आवाज लगाकर कहा, दिव्यांश यहाँ आओ। दिव्यांश भी शिवाय के पास चला गया। शिवाय ने कहा, दिव्यांश मेरा फोन कहाँ है? दिव्यांश बोला, शायद विराज के पास होगा, लेकिन हुआ क्या, तू अभी फोन का क्या करेगा, देख इतनी मुश्किल से तो ये दिन आया है और यहाँ भी तो फोन मांग रहा है, शादी कर ले उसके बाद आराम से बैठकर फोन में शॉर्ट देखना। शिवाय की घबराहट बढ़ती जा रही थी, शिवाय को सॉलिड वाइब्स आ रही थी कि कुछ गलत होने वाला है। शिवाय ने कहा, दिव्यांश पापा मैं सच कह रहा हूँ, कुछ गड़बड़ होने वाली है, जब भी कुछ गड़बड़ होने वाली होती है मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, और देखो मेरे रोंगटे अब भी खड़े हो रहे हैं। इस पर दिव्यांश ने शिवाय का मजाक बनाते हुए कहा, अरे सिचुएशन ही ऐसी है, मैं भी जब यहाँ बैठा था मुझे भी बहुत घबराहट हो रही थी। शिवाय कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी नजर सामने गई, जहाँ से आर्या ब्राइडल लहंगा पहने हुए आ रही थी। आर्या इस वक्त बहुत सुंदर लग रही थी। शिवाय ने आर्या को भी ऐसे नहीं देखा था। जैसे जैसे आर्या शिवाय के करीब आ रही थी, शिवाय की तो जैसे सांसें ही अटक रही थी। दिव्यांश ने फिर शिवाय के कंधे पर हाथ मारकर कहा, अरे कुछ नहीं, घबराहट हो जाती है, तू परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है, मैं हूं ना, तू बस अपनी और आर्या की शादी पर ध्यान दे। वरदान ने भी शिवाय को समझाते हुए कहा, शिवाय टेंशन मत लो, मेरे पास अब भी वो हथियार रखे हुए हैं, कुछ होगा तो सालों को देख लेंगे, तुम बस शादी पर ध्यान दो। शिवाय ने अपनी घबराहट कंट्रोल कर ली और दिव्यांश और वरदान की बात मान ली। दिव्यांश वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गया। धीरे धीरे आर्या भी आकर मंडप में बैठ गई। शिवाय ने आर्या को देखा और एक मुस्कुराहट पास कर दी, लेकिन उसके दिल में हजार तूफान चल रहे थे। उसे लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। उसने वरदान और दिव्यांश से बात करके देख लिया था। अब बचा राजवीर। शिवाय को राजवीर पर बहुत भरोसा था और वो जानता था राजवीर किसी भी बात को हल्के में नहीं लेता, इसीलिए उसने अपनी नजर हॉल में दौड़ाई, लेकिन उसे राजवीर कहीं नहीं दिखाई दिया। वहीं मंडप में पंडित जी भी शिवाय और आर्या से पूजा की विधि संपूर्ण करवा रहे थे, लेकिन शिवाय का ध्यान बस राजवीर में था। लेकिन वो राजवीर को अपने पास बुलाए कैसे? उसे हॉल में भी राजवीर दिखाई नहीं दे रहा था, और वो जानता था अगर उसने दिव्यांश या विराट से राजवीर को बुलाने के लिए कहा तो वो फिर से उसे समझा देंगे। क्यों हो रही है शिवाय को घबराहट? क्या सच में रणविजय सिंह राणा शिवाय और आर्या की शादी रोक देगा?